جس طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے جنت کو سجا دیا جاتا ہے اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا روزانہ ہر رات اعلان کر کے یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیاں کرنے والے, نیکیاں چاہنے والے, نمازیں روزے حج زکوٰۃ صدقات خیرات فقراء مساکین یتیموں بیواؤں کے ساتھ اتنے سلوک کرنے والے اور ہر طرح کے خیر کے کام کو طلب کرنے والے, اقبل تو آگے آ جا, آگے بڑھ, نیکیاں کرنے کا سیزن اور موسم آ گیا ہے, جس قدر تو نیکیاں اپنے دامن میں بھر سکتا ہے بھر لے. اور جو لوگ شر کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کی بغاوت کرتے ہیں, اس کی گستاخی کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصے دار بنا دیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور کفر شرک کے ساتھ ساتھ دیگر جو قبائر ہیں ان کا بھی ارتکاب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, کسی کی عزت کا پردہ چاک کرتے ہیں, جس کو فجور کرتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں, جنسی آوارہ گردی کی تشہیر کرتے ہیں, معاشرے میں برائیوں کے پھیلاؤ کا باعث اور سبب بنتے ہیں. اللہ کا فرشتہ اعلان کر کے کہتا ہے یا بابی الشر اکثر, اے شر چاہنے والے, اے فسادات کا طالب, تو اب پاس آ جا. اب مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کا شروع کر دیا ہے, گناہوں سے اپنی شرارتوں سے تو رک جا. یہ مہینہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑانے کا, توجہ کرنے کا, اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے اور سمیٹنے کا ہے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے زیادہ شر کی طرف لپکتا اور دوڑتا ہے, اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی زمین پر رہ کر اس کی حضور کو پھلانگتا اور تجاوز کرتا ہے, تو پھر اللہ وحدہ لا شریک اس انسان اور بندے کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ زمین کے اوپر جس قدر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے, فسادات اٹھتے ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی مصیبت وہ امت کے اوپر طاری رہتی ہے, تو اس کا سبب انسانوں کے اپنے کرتوت اور اعمال ہوتے ہیں. آج ہمارا ملک پاکستان ہر لحاظ سے مصیبتوں سے گھرا پڑا ہے, اندرونی خطرات سے بھی دوچار ہے, بیرونی دباؤ اور بیرونی خطرات شرارتیں اور فسادات بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے سب سے بڑی ایک ملکی اندرونی معاملات میں جو مشکل مصیبت اور آفت آ چکی, سیلاب کی صورت میں, پانی کی صورت میں, کبھی اللہ وحدہ لا شریک سے پانی مانگا کرتے تھے, اور اسی طرح جو انڈیا نے ڈیم بنا کر پانی سے دور کیا ان کی بات کرتے تھے, آج اللہ وحدہ لا شریک نے پانی اتنی کثرت کے ساتھ بھیجا کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو گیا, اور وہی پانی ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن گیا. ہزاروں گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے, کئی دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے, اور کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں, مال برباد ہو گئے, کھیتیاں فصلیں جو تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں, سینکڑوں جو نا وہ اراضی جو ہے ان کا بالکل دیوالیہ ہو گیا, بڑی بڑی فیکٹریاں اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ میرے بھائیوں ہمارے اپنے عملوں کا سبب اور نتیجہ اور رزلٹ ہے. اللہ نے سورہ روم کے اندر جو فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر, یہ مفسرین نے یہ معنی کیا ظاہر الفساد فی البر والبحر, بر سے مراد ہے وہ جنگل بیابان صحرا, اور بحر سے مراد ہے یہ دیہات شہر گاؤں قصبات, یہ بہرحال آبادی اور غیر آبادی جو دونوں طرف کے علاقے ہیں ان میں جو خرابی فساد رونما ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بنا کا سبق ایدی الناس, یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آفات کیوں لاتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ انسانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، جو اعمال کیے ہیں، اللہ ان کے کیے ہوئے عملوں کا ان کو بدلہ سکھائے. ایک تو کیے ہوئے عمل کی سزا، دوسرا سبب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ یہ آفتیں مصیبتیں لا کر بندوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے کہ میرے بندہ اگر تم میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے، میری شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، میری زمین کے اوپر رہ کر فسادات، خون ریزیاں، قتل و غارت، کشت و خون کرتے ہو، میری زمین کے اوپر رہ کر ڈاکے ڈالتے ہو، چوریاں کرتے ہو، یہاں پر میرا حکم نافذ کرنے کی بجائے اپنے احکامات کا نفاذ کرتے ہو، میری توحید کی بجائے شرک اور کفر کو جگہ دیتے ہو، میرے نبی کی سنت کی وجہ بدعات، خرافات اور ایسی چیزوں کا تم احیاء کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ آفات اور مصیبتیں میں اس لیے لاتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میرے بندے جو ہیں یہ میری طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع، اللہ ایسے مسائل لا کر بھی کرواتا ہے. جو مالک نعمتوں سے نوازتا ہے وہی مالک کی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے. جس مالک نے سب کچھ عطا کیا ہے وہ مالک کے سب کو ملیا میل کرنے پر بھی قدرت کاملہ رکھتا ہے. اس لیے جیسے ہمیں اس کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں کی امید ہوتی ہے، ایسے ہی ہمیں اللہ کے عذاب سے، اس کی آفات سے، اس کی طرف سے نازل کردہ بلیات اور مصائب جو ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے موقع فراہم ہوتا ہے. فرماتے ہیں یذی کا ہم باز الذی عملو، انسان جو کردار ادا کرتے ہیں ان کے کردار کی سزا اس کو سکھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کیسے کرتا ہے. اور ساتھ اللہ نے دعوت دی، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا پھر دیکھو اور غور کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے جو لوگ اس زمین کے اوپر گزر چکے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا. اللہ کہتا ہے پہلے لوگوں کا بھی انجام دیکھو، بڑی بڑی بستیاں زمین کے اوپر تھیں، تباہ و برباد کر دی گئی. لوط علیہ السلام کی قوم نے فاجی اور عریانی کو فروغ دیا، جن کی آوارہ گردی کو عام کیا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی خاطر جو فرشتے کو اللہ نے عذاب کے لیے بھیجے، وہ لوگ، وہ فرشتے بھی نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو وہ بدکاری کی طرف لپکے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم جو ہے یہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی. انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے آئے. جب قوم کے اندر پاشور اریانی کا سیلاب آتا ہے اور دن رات نوجوان نسل جو ہے بدکاری کی طرف چلی جاتی ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک ایسے بدکاروں کا انجام بھی دکھاتا ہے. تو قوم لوط کی بستیاں جو تھیں وہ زمین سے اٹھا لی گئی اور بلندیوں کی طرف لے جا کر الٹی کر کے زمین کے اوپر گرا دی. پھر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، زمین میں چلو پھرو، پہلے قومیں جتنی آباد تھی ان کی بستیاں، ان کے علاقے، خطے دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے پہلے نافرمانوں کا کیا حشر اللہ وحدہ لا شریک نے کیا تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے وہ بھی بہت بڑی برائی تھی. سب سے بڑی برائی قوم نوح میں شروع ہوئی. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک. قوم نوح کے اندر پانچ ہستیاں تھیں، بد، طوا، یہود، یہود اور نصر، جن کا قرآن نے ذکر کیا. یہ پانچ اللہ کے نیک بندے اور بزرگ تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا، امام ابن الجوزی نے جو قبائر پر کتاب لکھی تذکرۃ للبصائر فی معرفت القبائر اس کے اندر بھی لائے، امام طبری، ابن کثیر وغیرہ بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں. وہ جو بات سوا یہود، یہود نصر تھے، وہ قوم نوح کے نیک جو لوگ تھے ان کے نام پر لوگوں نے کچھ بنا دیے تھے. وہ نیک لوگوں کی پوجا میں مصروف ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے. اللہ وحدہ لا شریک نے نوح علیہ السلام کو پہلا پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، تاکہ اپنی قوم کو وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے. یہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے نا, اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر رہ کر بندہ شرک کو عام کرنے لگتا ہے. یہ جو میں نے سورہ روم کا مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا نا شروع میں, سورہ روم کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتی ہے یہ بات. اس میں اللہ نے کہا کانا اکثرہم مشرکین, یہ زمین میں پہلے لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو سبب کیا تھا؟ کانا اکثرہم مشرکین, اکثر ان میں سے شرک کرنے والے لوگ تھے. جب شرک عام ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے اطلاع رسمائش آ جاتی ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید کو سیدھی راہ پر اپنانے کی بجائے اپنے شرک کو توحید کا لبادہ پہنانے پر تلے ہوئے ہیں, اور شرکیہ اور کفریہ عقائد کو الگ الگ تو جی تعویلیں کر کے انہیں مسلمان بنائے جا رہے ہیں, اسلام کا لبادہ اڑا رہے ہیں. شرک اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق و اختیارات اور اس کی عبادات میں جس شکل میں بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور سب سے بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر القبائر الاشراک باللہ, سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے, کبائر میں سے بھی سب سے بڑا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی اللہ تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر, ان الشرک لظلم عظیم, یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے. اتنا بڑا ظلم اللہ کی زمین کے اوپر بپا ہو جو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے. میں اکثر آج کل یہ بات کرتا ہوں, میرے بھائیوں پہلے قوموں پر جب بھی عذاب آتا تھا, چند ایمان والے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوتے تھے اللہ اپنے نبی اور پیغمبر کو اور چند ایمان والوں کو اس بستی سے نکال لیتا, اور پیچھے پوری کی پوری بستی جو ہوتی تھی اس کو تباہ برباد کر دیتا تھا. پھر انہیں ایمان والوں میں مزید آگے پھر ترقی ہوتی, پھر ایک وقت آتا ان مومنوں کے گھروں میں آگے پیدا ہونے والی نسل میں جب تباہی اور بربادی پیدا ہوتی تو اس وقت پھر کیا ہوتا, اللہ نیا پیغمبر بھیج دیتا, وہ نیا نبی اور رسول جو آتا وہ پھر اس قوم کو دعوت دیتا, اور قوم میں سے چند لوگ ایمان لے آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور ایمان والوں کو وہاں سے نکال کر کچھوں کا پھر بیڑا غرق کر دیتا. یہ اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے قوموں کے عروج زوال میں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ نے کہا اللہ کی سنت اور اس کے طریقے کو بدلتا ہوا ہرگز نہیں پائیں گے. تو قوم جب حد سے زیادہ نافرمان ہو جاتی اللہ وحدہ لا شریک قوم کو دباؤ برباد کر دیتا اور ایمان والوں کو بچا دیتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ وحدہ لا شریک نے آخری امت بنایا ہے. آپ ہمارے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں, آپ کے پاس کوئی نیا پیغمبر, کوئی نیا نبی رسول کسی شکل میں دنیا میں وارث نہیں ہوگا. آپ پر نازل کردہ کتاب سب سے آخری کتاب ہے, اس قرآن کے بعد آسمان سے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. جب آپ آخری نبی ہیں, قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے, یہ امت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے سب سے آخری نبی کی آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی اور نیا نبی رسول, کوئی امت, قرآن اور کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہونی. تو ایسا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ ساری امت ہی تباہ برباد کر دی جائے. البتہ امت کے اندر جزوی طور پر مختلف خطوں علاقوں میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے عذاب مصائب کی جو ہے نا وہ کچھ جھلک بھی آپ کو دکھائی دے, کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی. اور یہ دعا بڑے بڑے مفسرین نے آپ کی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں سورت انعام کی 65 نمبر آیت کریمہ کے تحت ذکر کی. صحیح مسلم ابھی حدیث ہے, امام احمد کی مسند میں ہے, ابن کثیر سورت جو ہے نا وہ انعام کی 65 نمبر آیت کے تحت لائے. اللہ کہتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا, آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے, اور یلبسکم شیعا, یا اللہ تعالیٰ تمہیں برو بندی کا شکار کر دے, اور اسی کا بعضکم بعض باطل, اور تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کی جنگ اور ایک دوسرے کے ظلم و ستم کا مزہ تمہیں سکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات, اللہ کہتا ہے دیکھیے ہم کیسے اپنی نشانیاں قدرت کی وہ پھیر پھیر کر لاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یفقہون, تاکہ لوگ میری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بات کو سمجھ جائیں. اس آیت کے تحت حدیث کیا لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ ثلاثا میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی، فآتانی سنتین، اللہ نے دو دعائیں مجھے عطا فرما دی، ومنعنی واحدہ، اور ایک دعا سے اللہ نے مجھے روک دیا، دو قبول ہو گئی، ایک قبول نہیں ہوئی. کیا دو دعائیں قبول مجھے مانگی؟ جیسے پہلی امتوں پر آسمان سے عذاب کا نزول ہوتا تھا، ساری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری امت پر ایسی مصیبت نہ آئے. دوسرا، ایسے ان کے پاؤں تلے سے عذاب آتا، زمین سے پانی نکال کر، یا زمین شک ہوئی پھٹی اور اس کے اندر پوری قوم کو دھنسا دیا گیا، یا شکلیں ان کی بدل کر مسخ کر کے ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا، یا اللہ میری امت پر یہ عذاب بھی نہ آئے. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا اور دعا مانگی، جیسے یہودی عیسائی جو ہیں، پہلے لوگ وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، ایک کے 73 ہو گئے، 71 ہو گئے، اور ایک گروہ کے 72 ہو گئے، آپ نے فرمایا میری امت کے 73 ہو جائیں گے. یہ گروہ بندی والی دعا کی، یا اللہ یہ میری امت میں نہ ہو، اللہ نے یہ قبول نہیں کی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جو دعا کی، اس کی وجہ سے امت پوری کی پوری تباہی کے دانے پر کھڑی نہیں ہوتی کہ ساری امت عذاب میں ملیا بیٹھ کر دی جائے. البتہ یہ جو مختلف قسموں علاقوں میں جو عذاب آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصائب آتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کا ہی ثمرہ ہے کہ ساری قوم کو اللہ نے بچا لیا ہے، بعض افراد کو تباہ کیا، ورنہ وہ چاہتا کہ پہلی قومیں تباہ و برباد کی ساری کی ساری ہے، تو مطلب ساری کو غرق کر سکتا ہے. وہ القادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز جو اس کی قدرت سے خالی نہیں ہے. اللہ مالک الملک ہے، وہ یہ مختلف آیات نشانیاں اس لیے لاتا ہے، ایک تو بندوں کو ان کے عملوں کی سزا دیتا ہے، اور دوسری بات بندے یہ عذاب پریشانیاں دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا اللہ مالک الملک نے اپنے مقدس کلام کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی. 950 صدیاں، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 950 صدیاں دعوت اور تبلیغ پر مشتمل. ان کو بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، راتوں کو بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا او تو قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی. دعوت کے لیے نہ دن کی کوئی تخصیص ہے، نہ راتوں کی کوئی تخصیص ہے، جس وقت بھی موقع محل ہو دن کو بات کرنے کا، بندہ دن کو بھی دعوت دے سکتا ہے، رات کے وقت کی دعوت کا موقع ہو رات کو بھی دعوت دے سکتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، اور 950 صدیاں اس دعوت سے بیت گئی. 950 صدیاں تک گزر گئی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دیا کہ اب تیری قوم میں سے کوئی بندہ بھی اور ایمان والا پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وہ اوہیا الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا، آپ کی قوم میں سے اب کوئی شخص بھی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے. بلا سب کا اجتماع قانون یہ معلوم، نوح علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم جو بھی کردار ادا کرتی ہے، جو کرتوت اعمال کرتی ہے، فلا سب تائس، آپ ان کے کیے عملوں پر اب غم زدہ مت ہو، آپ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد کہ اب کوئی مومن میری امت میں پیدا نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی قوم کے لیے، بد دعا کیا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے رب اس زمین کے اوپر، اس دھرتی پر کافروں کا کوئی گھر بھی زندہ نہ چھوڑ. اور ساتھ کہا انک انتظرہم یذل عبادک، اگر تو نے ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا زمین پر، جتنے تیرے بندے آئیں گے ان کو یہ گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسل میں سے جو بھی بچہ جنم لے گا وہ فاجر اور کافر ہی ہوگا، ایمان والا تو ہوگا نہیں. تو پھر جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، دعوت کا فریضہ مکمل ہو گیا، 950 صدیاں اللہ کے دین کی دعوت دے کر یقین ہو گیا اب اس کے بعد کوئی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بد دعا کی. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نوح علیہ السلام کو اور ان پر چند ایمان والوں کو وہاں سے نکالنا تھا، پھر پچھلی قوم کو عذاب دینا تھا، تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہیں کشتی بناؤ، فرمایا رسم الفرقہ بیعیوننا ووحینا، ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو. قوم اس قدر نافرمانی میں آگے نکل چکی تھی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے اور وہ نوح علیہ السلام کو مذاق کرتے ہیں، اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، پٹے لگا رہے، تو یہ کشتی چلے گی کہاں؟ کوئی پانی نہیں ہے، کوئی دریا سمندر نہیں ہے، ہر طرف خشکی خشکی ہے، تو کہاں یہ کشتی چلاؤ؟ مذاق کیا. بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے تو ان کی وہ بنائی ہوئی کشتی بھی موقع مال پا کر پیشاب پخانہ بھی کر دیتے. بہرحال قوم نے تنگ بڑا کیا نوح علیہ السلام اور تسلیم کو، کشتی اللہ کے حکم سے جب بنا لی تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس موقع پر ایک یہ بھی کہا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، میرے نوح جن لوگوں نے شرک کیا ہے ایسے ظالموں کے بارے میں اب تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی، کہ بذاب آنا ہے تو اب ان کے متعلق مجھ سے گفتگو نہیں کرنی. اس لیے انہم مغرقون، یہ ساری قوم کے پیچھے ہے، ساری کی ساری پانی میں غرق کر دی جائے گی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، عذاب کا موقع آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، حتی جا امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب آ گیا، وفارت تنور، اور تنور سے بھی پانی ابلنے لگا. یہ تنور کا جو لفظ ہے، مفسرین اس کے دو معنی کیے ہیں. ایک معنی یہ مشہور تنور جس میں ہم لوگ روٹیاں لگاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا کہ وہ آگ جہاں پانی کا تصور نہیں ہوتا جو ہے، اس کے اندر سے بھی، تنور کے اندر سے بھی پانی ابلنے لگا اور جوش مار کے باہر نکلنے لگا. دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا، تنور کا معنی زمین کی سطح اور اوپر والا مقام ہے، تو اس لحاظ سے ترجمہ مطلب یہ بنے گا، وفارت تنور، اللہ کا جب عذاب آیا تو سطح زمین کے اوپر سے پانی نکلنے لگا، پانی جوش مار کر پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلنے لگا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے کہا، قل نحمل فیہا من کل زوجین، اللہ نے کہا جتنی جنس کے جانور پرندے موجود ہیں نا، ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا بھی اپنی کشتی میں سوار کر لو، واہلہ کا، اور اپنے اہل کو بھی بٹھا لو. یہ اہل سے مراد بیوی بچے نہیں ہیں، یہ اہل سے مراد پیروکار اور تابے دار. نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اہل سے مراد شاید ان کے گھر والے، اہل سے مراد یہاں تابے دار ہیں. فرمایا، الا من سبق علیہ القول، اب وہ لوگ جن پر ہماری طرف سے ہمارا حکم ثابت ہو چکا ہے، بات لازم ہوگی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. ومن آمن وما آمن معه الا قلیل، جو ایمان والے ہیں ان کو ساتھ بٹھا لو. اور فرمایا، نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب پانی پیدا کیا زمین کے اندر سے، تنوروں کے اندر سے پانی ابلنے لگا، اس موقع پر نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے ایمان والے پیروکاروں کو بھی بٹھایا اور ہر جنس کا ایک جوڑا بھی سوار کیا ہوا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پانی کے عذاب میں ڈوبتا ہوا جب دیکھا تو شفقت پدری، باپ کی جو شفقت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ غالب آ گئی اور اللہ وحدہ لا شریک سے کہا کہ میرے اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو نہیں ڈبوں گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل سے ہے. انہوں نے اہل کا قرآن سے پتہ چلتا سمجھا کہ اولاد بھی شامل ہے، لیکن وہ اہل سے مراد وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا، میرے نور میرے ساتھ یہ بات نہیں کرتی، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے دو معنی ہیں، انہ عمل غیر صالح، ایک معنی یہ کہ تیرا بیٹا جو ہے کنعان، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس لیے جب اچھے عملوں والا نہیں تو تیرا اہل نہیں ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ کیا، انہ عمل غیر صالح، میرے نور تیرا مجھ سے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرنا، اب کہنا یا اللہ اس کو بچا، انہ عمل، یہ کیسا عمل ہے، غیر صالح درست نہیں ہے، اب اس کے لیے مجھ سے بات نہ کرو. جو کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جب میری پکڑ عذاب آئے گا تو ظالموں اور شرک کرنے والے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا. بیٹا پھر آنکھوں کے سامنے جب تباہ ہونے لگا، دعوت دی تھی بیٹے کو ایمان لیا، لیکن جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اس کا اللہ کی ہستی کے اوپر اتنا ایمان نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ایمان ہوتا ہے. وہ اصل خالق کو بھول جاتا ہے شرک کرنے والا اور مخلوق کے اوپر زیادہ اعتماد رکھتا ہے. میں آپ کو اس دور میں مثال دیتا ہوں. بہت سارے جلسے آپ سنیں گے مولوی جب تقریر کرتا ہے لوگ نعرے مارتے ہیں. جو جذبہ آتا ہے نا خطیب کو تو عوام اس کی نعرے مارتی ہے. اللہ کی توحید کا نعرہ ایک بار لگائے گا, نبی پاک کی رسالت کا نعرہ بھی ایک بار مارے گا, حضرت علی کا نعرہ جب آئے گا تو اسے کا سوا لاکھ نعرہ ہے حیدری. آپ ذرا غور کریں, اللہ کے اوپر وہ بات نہیں ہے جو حضرت علی کے بارے میں سمجھا دیتا ہے. نعرہ تکبیر ایک بار ہی کہے گا, اللہ اکبر نعرہ حیدری لگاؤ تو بار بار کہے گا یا علی. اللہ پر اتنا ایمان نہیں جتنا اللہ کے بندوں پر ایمان ہے. اللہ کی ہستی پر اتنا یقین نہیں جتنا اللہ کے پیدا کردہ اسباب کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے. وہ اسباب پر ایمان لا کر مسبب الاسباب جو ہے اسباب پیدا کرنے والی ہستی اس کو بھول جاتا ہے. نور اسلام نے جب کہا میرے بیٹے ایمان لے آ کشتی میں ہمارے ساتھ آ جا, کیا کہنے لگا, قال صحابی لا جبل یاسمونی من الماء, کہنے لگا ان قریب میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, یاسمونی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچائے گا. بھائی پہاڑ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے اوپر تو ایمان نہیں لا رہا, اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے بچنے کے لیے کہتے یا سمونی من الماء, پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچائے گا. شرک کرنے والا شخص اسباب پر زیادہ توکل کرتا ہے, اللہ پر اس کو اتنا توکل نہیں. کئی لوگوں نے مسائل پریشانیاں دور کرنے کے لیے تعویذ باندھے ہوتے ہیں. اب اللہ کے اوپر اتنا ایمان ہی رکھتے جتنا اس کا تعویذ کے اوپر یقین بن جاتا ہے, سمجھتا بس یہی میرے پاس ہوا تو کامیابی ہو جائے. کئی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف منسوب کر کے آپ کی چوٹی کا نقشہ بنایا ہے اور باقاعدہ اس کو کارڈ میں سیو کر کے نا رکھا ہوا ہے, جس مال میں ہو وہ مال چوری نہ ہو, جس گھر میں ہو وہاں چوری ڈاکہ نہ ہو, جس جیب کے اندر ہو وہاں نقصان کوئی نہ ہو. وہ جوتے سر پہ باندھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر جس کو ایمان نہیں رہتا وہ سر پر ٹھوکریں کھاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی یہی کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے تھے, کیا فرمایا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, بیٹے کو کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کی طرف سے جو پانی کا عذاب آیا ہے نا, لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے عذاب سے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ مر رہے ماں بچے گا وہی جس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ کی رحمت نہ ہوئی کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. یہی آج دیکھ لیں, آج ہمارے پاس اس کا ایک نمونہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود, کتنے لوگ ڈوب گئے. باوجود اس کے بعد بھائیوں نے ان کی نصرت اور مدد کرنے کی کوشش بھی کی, ہیلی کاپٹروں کے لیے بندے نکالنے کی بھی کوشش کی. تو کتنے ہی ایسے بندے ہیں, نہ کوئی ہیلی کاپٹر کام آیا ہے, نہ کوئی دیر مشیر کام آیا ہے, نہ کوئی جماعت کام آئی ہے, جن کو اللہ نے ڈبونا تھا ان کو ڈبو دیا. لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے امر سے کوئی نہیں بچا سکتا. الا من رحم, وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگا. جب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے, اللہ نے کیا کیا, فرمایا حالا بینہم الموت فقال من المغرقین, پانی کی موت نا بڑی تاریخ, نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب پانی کی صورت سے قوم نوح پر بھیجا تھا, یہ اس وقت ساری قوم, اس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا, جو غیر مومن ہوتے سب اللہ تباہ کر دیتا. اب ان تباہیوں کا اور مصیبتیں لانے کا, پریشانیاں امت کے اوپر پیدا کرنے کا مقصد ایک دو تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ایک تو ہمارے عمل کی سزا دیتا ہے اور دوسری بات اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پریشانیاں دے کر سب سے تعلق ناتا توڑ کر میری طرف توجہ کر لیں, عقیدہ توحید پر ایمان لے, اللہ کے اوپر یقین پکا کر لے کہ تمام قسم کی قوتوں کا مالک اور مختار صرف اللہ ہے. لعلہم یرجعون, اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف گڑ گڑائیں, اللہ کی طرف عائدی کریں. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا تھا, فقل استغفروا ربکم, میں تمہیں یہ کہتا ہوں اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور پھر بالخصوص میرے بھائیوں, آج تو رمضان المبارک ہے, اللہ کی خصوصی بخشش کا مہینہ ہے, خصوصی رحمت کا مہینہ ہے. اللہ روزانہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزادی نصیب فرماتا ہے. تو اس بخشش اور رحمت والا مہینے کو پا کر بھی اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک سے گناہوں کی بخشش نہ کروائیں, اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کریں, تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ اللہ ہر رات پچھلے پہاڑ سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث سے. اور کیا کہتے ہیں آسمان پر نزول فرما کر؟ اللہ کہتا ہے حل من سائل فاعطیہ, اور میرے بندو تم میں کچھ سوالی ہے کہ میں اس کو دے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ, اے کوئی تم میں سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟ اور ایک حدیث میں یہ حل میں مسترف سے کن بار چکا رہا ہوں, اور تم میں سے کوئی روزی مانگنے والا ہے مجھ کو روزی دے دوں. وہ اعلان کر کر کے اپنی بخشش کی طرف, اپنی رحمت کی طرف, اپنے رزق کی طرف بلاتا ہے کہ سوال تم کرو, عطا میں کرتا ہوں. لعلہم یرجعون, اس لیے آج اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے, گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, آجزی انکساری کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے در سے جھک کر اللہ سے سچی توبہ اور معافی مانگنے کا دن ہے. ہم میرے بھائیوں دن رات بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں, اتنی ہمارے پلڑے میں لیکی نہیں ہوتی جتنے ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی اس کی بغاوت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ماحول کو دیکھیں, اپنے گھر بار کو دیکھیں, ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں, اپنے بیوی بچوں میں وہ ماحول نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو اس کے پیغمبر نے بتایا ہے. ہمارے مسلمان مرد ہیں تو ان کو اپنی اللہ کی چیز فطرتی شکل ہی پسند نہیں ہوتی, فطرتی شکل جو اللہ کی طرف سے قدرت نے جو انمول تحفہ دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو جس نعموں سے نوازا ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتے. صبح اٹھتے ہی دوسرا بلیڈ پکڑا ہوتا ہے اور اپنی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, زہر بھی ہمارا خراب ہو گیا اور پاتن بھی ہمارا بگڑا ہوا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ تو اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے, جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ نبی کی سنت میں مر پٹتا ہے. ہمیں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت بھی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ مخالفت کر کے خوش بھی ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی بھائی میرا ناراض نہ ہو, اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے. میں بات سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ہیں مرد, اللہ نے داڑھی کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے اور صبح اٹھتے ہی دفتر جانے سے قبل وہ شیشہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے, شیو کر رہا ہوتا ہے, پہلے سیدھا پھر الٹا تاکہ کوئی خراش نہ رہ جائے چہرے سے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, شیشہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا شیو. اگر اس نقطے پہ غور کریں, ہے بات چھوٹی سی بتائے, نافرمانی کر رہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ نے حکم دیا اس کو بڑھانے کا, اس کے نبی نے حکم دیا اس کو بڑھانے کا, یہ نافرمانی کرتا بھی ہے, نافرمانی کر کے خوش بھی ہو رہا ہے کہ کتنا خوبصورت لگتا ہوں چہرہ دیکھتا ہے. اگر کہیں کو باہر رہ جائے تو تھوڑا بہت پھر الٹا سیدھا اس طرح بلیڈ مار دیتا ہے. نافرمانی کر کے ہم خوش ہوں, پھر ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ, جو تم میں سے خلاف شرع کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اب یہ ہاتھ سے بدلنے کے لیے خود خلاف شرع کام کر رہا ہے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی ہمت نہیں ہے تو لسان ہی زبان سے برا کہے, اور اگر یہ بھی ہمت نہیں تو دل سے برا جانے پر ذالک اضعف الایمان, سب سے کمزور درجے کا ایمان یہ برائی کو دل سے برا جانا. اور مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو صرف برائی برابر بھی ایمان نہیں رہتا. اب جو بندہ داڑھی منڈا کر اندر کی نافرمانی کر کے شیشہ دے کے خوش ہو رہا ہے, وہ دل سے اس کو برا جان رہا ہے؟ وہ دل سے برا نہیں جان رہا, دل سے تو خوش ہو رہا ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کرے. ہماری مائیں بہنیں شرعی حجاب پردہ نہیں پہنتی, بہت کم, اور اگر کوئی پہنتی ہے, سارے مرد اپنے گھروں پہ غور کرو, اگر لباس شرعی پہنتی ہیں, حجاب پردہ کرتی ہیں, تو باہر کی حد تک ہوتا ہے, اندر پھر کوئی نہیں ہوتا. گھروں کے اندر جو آنا جانا رشتے داروں سیدھوں اقارب کا, کزن وغیرہ آتے ہیں, وہاں کوئی پردہ نہیں ہے, باہر نکلے تو منہ ڈھانپ لیں گی. یہ بھی شریعت کی نافرمانی. چاہیے بھئی ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے, گر گرا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو آج رمضان بھی ہے اور ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات کی جو نا ایک جھلک بھی موجود ہے. خود بندہ بیمار ہونا, جسم کو تکلیف ہو, بڑا گڑ گڑاتا اللہ کے حضور, جس طرح مرض پہ پڑا ہو خود بھی دعا کر رہا ہوتا ہے, تو مل جائے اس کو بھی کہتا ہے میرے دعا کریں, پیغام بھی دے دیتا ہے جمعہ میں خطیب صاحب کو کہنا میرے حق میں دعا کریں. کافی مہینوں سے جب جمعرات ہوتی ہے میرے موبائل پہ پتہ نہیں کون سا بھائی ہے ایک میسج ہر جمعرات کرتا ہے, میں پریشان ہوں, مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, آپ جمعہ پڑھائیں گے تو جمعہ میں میرے لیے اللہ سے دعا کریں. تو یہ کب بندہ کرتے ہیں جب خود مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, دوسرے کی مصیبت دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا. حالانکہ مسلمان تو سارے کے سارے ایک قسم کی والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمهم وتواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد, مومنوں کی مثال باہمی محبت شفقت رحم دلی میں ایک قسم کی مانندے. اذا التقى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى, جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو سارا جسم بیداری کی حالت میں سسکیاں لیتے ہوئے گڑاتے ہوئے جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا اور سوتا نہیں. اگر ہم اپنے مصیبت والا بھائیوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے تو میں ساتھ ہوگا, پھر ہمیں اپنی بھی جناب بخشش کا احساس ہو, دوسروں کی بخشش کا بھی احساس ہو, خود اللہ سے معافی اپنے لیے بھی مانگے دوسروں کے لیے بھی مانگے. اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا یہ ایک اسپیشل مہینہ عطا کر دیا, ورنہ کتنے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں مہینہ نصیب ہی نہیں ہوا پہلے ہی فوت ہو گئی. کتنے وہ لوگ ہیں مہینے کی آمد سے قبل ہی سیلاب آیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ موقع ہی نہیں ملا. یہ موقع مل جائے جس کو زندگی کا اس کو غنیمت جان کر نیکی زیادہ کرنی چاہیے, اور جو نیکی زیادہ کر لیتا ہے پھر اپنے پہلے کئی دفعہ ایمان والے بھائی جو پہلے فوت ہو جائے نا, بعد میں بندے کو نیکی کرنے کا موقع ملے تو نیکیوں کے ذریعے ان سے آگے بھی نکل سکتا ہے. جس کی مثال یہ ہے, ایک صحابہ کا واقعہ آتا ہے حدیث میں, صحابی سے پہلے فوت ہو گئے, مجاہد تھا صحابی, جہاد کرتے کرتے اس کو موت آ گئی. دوسرا صحابی جو اس کو بعد میں موقع ملا نمازیں روزے رکھنے کا اور مزید نیکی کے کام کرنے کا, خواب میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جو بعد والا تھا نا, کسی کو خواب آیا کہ وہ بعد والا جو ہے وہ شہید ہونے سے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا. ہم لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, وہ شہید جو ہے اس بھی پہلے جنت میں چلا گیا. امام طحاوی نے اس کے اندر لکھا ہے اپنی شرح مشکل الاثار میں, دونوں ساتھی نمازی بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, روزے بھی رکھتے تھے, دونوں ساتھی مجاہد بھی تھے, جہاد بھی دونوں مل کے کرتے رہے. ایک کو پہلے اللہ نے موقع دیا وہ شہید ہو گیا, جہاد وہ سمر کے ساتھ اس کے برابر تھا, حالی نہیں تھا کہ ایک نمازیں پڑھتا اور دوسرا جہاد کرتا تھا, دونوں مجاہد تھے, دونوں اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے. ایک کو پہلے موت آ گئی, دوسرے کے وہ اعمال جو اس کے مساوی ہوئے جہاد والے, بعد میں اس کو نمازیں پڑھنے کا, روزے رکھنے کا اور نیکیاں کرنے کا موقع زیادہ مل گیا, اس کی نیکیاں اس سے بڑھ گئی, اللہ کی جنت میں پہلے پہنچ گیا. میرے بھائیوں یہ جو موقع ملتا ہے بندے کو نیکی کرنے کا, ڈھیل اللہ دیتا ہے تو ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ. اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل اور موقع ملے پھر بھی ہم نیکیاں نہ کریں, پھر بھی ہم اسی طرح مصیبت پریشانی اور جو ہے نا مختلف فسادات میں گرفتار رہیں, تو پھر سمجھو ہم نے اپنا موقع خود ضائع کر کے اپنی تباہی کا سامان پیدا کیا. ابھی پچھلے چند سالوں میں زلزلہ جب آیا تھا کتنے افراد جو ہیں اس زلزلے کی نظر ہو گئے, بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, بندہ سڑک سے گزرتا تھا تو بڑے بڑے ہوٹل نظر آتے تھے. جب زلزلہ آیا اس کے بعد ایسی صفائی ہوئی زمین, بہت بڑی ایسی وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی. چاہیے تھا نا اللہ نے وہ موقع دکھایا ہم لوگ اللہ کے دین کی طرف پلٹتے, کیا حکمران اور کیا عوام, کیا خطیب اور کیا مقتدی, ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا. لیکن وہ جو ہی موقع گیا کچھ لوگوں نے عبرت پکڑی, اکثر لوگ پھر اسی طرح پاسی میں اور یعنی میں بے حیائی میں ملوث ہو گئے. آج اللہ نے ایک اور موقع جو ہے وہ سمجھ کے لیے پیدا کر دیا. تو یاد رکھو قیامت جب آنی ہے نا تو وہ نیک لوگ بالکل سارے اٹھا لیے جائیں, جیسے جیسے شر پڑتا چلا جائے گا تو قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی. دو طرح کے لوگ ہیں جس میں آتا ہے جن پر قیامت قائم ہونی ہے، ایک شریر لوگ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبروں کے اوپر سجدے کرنے والے لوگ ہیں. جب یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے نا سجدہ کرنے والے قبروں کو اور شریر بڑھ جائیں گے اور توحید والا کوئی بندہ نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی. یہ امام حمیدی وغیرہ کی مسند میں حدیث. تو آج دیکھو قبر پرستی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے باقاعدہ انگریزوں کے ملک سے، ان کے حکومتوں سے مدارات پختہ کرنے سجانے کے لیے ایڈ آ رہی ہے تاکہ قبر پرستی جو ہے یہ صوفیزم یہ فروغ پائے اور جہاد والے لوگ اللہ کے دین والے عقیدہ توحید والے یہ ایسا ایسا ختم ہو. شر بڑھتا چلا جا رہا ہے، فساد پورے سی قتل و غارت کلی بندے مسجدوں مدرسوں مراکز اسلامی سیاسی منڈیوں ہر جگہ کے اوپر شاری چار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے بھائیو شر پڑے گا اور قبر پرستی کو فروغ ملے گا تم لوگ قیامت قریب ہو رہی ہے. اللہ نے اگر موقع دیا ہے زندگی کے چند سانس اللہ نے عطا فرمائے تو ان سانسوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو اللہ کے حضور آج دن کی ساری اور گڑ گڑانے میں لگا دو. اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگو گے یہ ہو نہیں سکتا اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے لگتے ہی بازی انی انا الغفور الرحیم. اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں، نبی پاک کے سر سے کہتے ہیں نقل عبادی میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دو. کیا خبر دو؟ انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا حد مہربان. مجھے اللہ بلا بلا کے کہتے آؤ میں معاف کروں، میرے بندوں کو خبر دو میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں بہت بخشتا ہوں حد مہربان ہوں، تو پھر بھی اللہ سے بخشش نہ مانگے استغفار نہ کرے ذرا بات تو آنی. اس لیے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا فقل استغفروا ربکم، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو استغفار کر لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس معافی دی ہوئی سورہ فتح میں فرمان دے اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، پہلے پچھلے کوئی خطا ہونے والی جو بھی اللہ نے سب معافی دے معاف کر دیا اپنے نبی. اس کے باوجود اللہ کے نبی روزانہ کثرت سے استغفار کرتے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار 70 سے زیادہ بار استغفار کے کلمے پڑھ جاتے. عبداللہ ابن عمر کے ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نا، بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی پاک 100 دفعہ یہ کلمہ مجلس میں پڑھتے، رب اغفر لی. میں اس کو آہستہ آہستہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ جن بھائیوں کو دعا یاد ہوں یاد کر لو، رب اغفر لی میرے رب مجھے بخش دے، رب میرے رب اغفر لی مجھے معاف کر، رب اغفر لی میرے رب مجھے بخش دے. فتوب علیہ توب علیہ میری توبہ قبول کر، انا کا بے شک تو انتا تو ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الغفور از حد بخشنے والا ہے. رب اغفر لی وتوب علیہ انکا انت التواب الغفور. اور جن میرے بھائیوں کو دعائیں نہیں نا آتی، کم از کم جو حل ہے دین سے نہ واقف ہیں اسلام کا کلمہ کہا ہوا ہے چاہیے تو یہ دین سیکھیں دعائیں یاد کریں، زیادہ نہیں کسی کو اگر آتی کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کلمہ کثرت سے کہیں. آپ دیکھو نا آپ نے اذکار وغیرہ پڑھا ہوگا، یا ہمارے بھائیوں نے کوئی اذکار نمازوں کے بعد کے پوسٹر بھی لگائے ہوتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے نماز کے بعد؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. استغفر اللہ کیا مانا؟ یا اللہ استغفر اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار، یا اللہ مجھے معافی عطا کر. ارے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر کے گڑا گڑا کے آج دن کی ساری سفر رو کر کے معافی مانگو گے اللہ ضرور معاف کرتا، پھر یہ مہینہ بھی اس کی خصوصی بخشش کا. اور صحیح حدیث میں ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزادیاں نصیب فرماتا ہے. تو اس لیے یہ جو آزادیوں کا جہنم سے آزادی کا مہینہ، ایک بار 14 اگست کو لوگ آزادی منائیں گے، اس آزادی میں کیا ہے؟ جو اصل مقصد ہے وہ کوئی نہیں ہوتا، جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا میاں رہ کر ہندوؤں سے اللہ کا نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حضور اس کے تمام احکامات بجا لائیں گے اور کفر کے تسلط سے آزاد ہو کر آزادی سے اللہ کی بندگی کریں گے. آج وہ آزادی جو بندگی والی تھی وہ ہمارے کھیل تماشے میں بدل گئی، وہ ہماری جو ہے نا ریسوں میں بدل گئی، گھوڑ دوڑ میں بدل گئی، وہ جو ہے نا چڑیاں پٹاخے چڑھانے میں اور پتنگ بازی کرنے میں اور اس طرح کے لہو اور لعب جیسے کھیل جو ہے ان کے اندر بدل گئی. اللہ دیتا ہے جہنم سے آزادی اپنے ایمان والے بندوں کو، توبہ کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو آفت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے ساری قوم کو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے. دوسری اور آخری بات آج کے خطبے کے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، جب کوئی بھائی مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا اس مصیبت زدہ کی مدد کرنا بھی دوسرے مسلمانوں پر فرض. نبی اسلام نے فرمایا من کان ابھی اور کان اللہ ابھی اور نہیں، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. دوسرے حدیث میں من نفس آسان مسلم قرباتن نفس اللہ عنہ قرباتن من قرابات یوم القیامہ، جو اپنے بھائی سے ایک تکلیف دور کر دیتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں قیامت والی تکلیفوں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا. ایک تو میرے بھائی جتنے ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں نا ان سے تعاون کی شدید ضرورت ہے، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو اس فنڈ میں بھی آپ نے حصہ ڈال لیں. باہر ہمارے مسئول بھائی پاس موجود ہوں گے جو سلسلہ سلال دکان کی مصرت مدد کرنا چاہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مرکز ہے یہ مسجد یہ بھی ہم لوگوں نے بنانی ہے، باہر جا کر کسی میں کی تعمیر نہیں کر، یہی جو ہم لوگ نماز پڑھنے والے یا اللہ کی بندگی کرنے والے یا یہاں جو ہمارا مدرسہ قائم ہے جس میں الحمدللہ پچھلی دفعہ 13 علماء کرام جو ہے وہ مخصوص کتابیں دین کی پڑھ کر یہاں سے فارغ ہوئے، اور آپ بھائیوں کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنے فارغ ہونے والے بھائیوں کو بڑی اہم ترین کتابیں دی، جن میں سب سے بڑی کتاب جو تھی وہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری تھی جو دارالسلام السلام والے 6500 کی دے رہے تھے، وہ ہم نے الحمدللہ ہر طالب علم کو وہ بھی ایک ایک کتاب دی اور سب آپ بھائیوں کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہوا. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی علماء کرام میں یہاں آنا ہے، مدارس سے فارغ لڑکوں نے یہاں داخل ہونا ہے اور ہم نے ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے، اس طرح کی تعمیر کا بھی کرنا ہے، پیچھے مدرسے کا جو کام باقی ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا، ہر جمعہ آپ کو بالخصوص مسجد مرکز کے لیے تیاری کر کے اپنے گھر سے اپنی ہمت بساط کے وہ حصہ لے کر آنا چاہیے تاکہ یہ مرکز بن جائے اور پیچھے جو نظام قائم ہے اس میں جو کمی ہے اس کا بھی اضافہ ہو جائے. اللہ مالک الملک مجھے آپ کو سب بھائیوں کو اس کام میں حصہ لینے کی توفیق دے. مسجد مدرسے کے لیے جو بھائی بھی حصہ ڈالے وہ ابھی میرا خطبہ جمعہ دوسرا شروع کرے یہاں ہی ممبر کے پاس جمع کر لیں، اور باقی سیلاب زدگان کی مدد کرنے والے بھائی جو ہیں نماز کے بعد جمعہ جب جماعت پڑھ کے نکلیں گے جو بھائی وہاں عباس ہمارے مسئول بھائی کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے. لاہور زون کے متعلق پورا ایک دن ہر روز ایک ٹرک سامان کا یہاں سے مظفر گڑھ کے علاقے میں بھیجنے آپ سب نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو کوشش کریں وہ بھی ایک ٹرک سامان کا ہمارے اسی مرکز سے ہو جائے تاکہ ہم جو ہے اس سے اللہ کے حضور پر شروع ہوں کہ ہم نے اپنے کو مددگار جو ہے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کی. سب بھائی مسجد مدرسے کے حصے کے لیے ضرور تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھے بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دن رات اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اندر شوق پیدا کر دے کہ ہم اس کے دین کا ہو کر رہ جائیں. جب ہم اللہ کے دین کے لیے بن جائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. مشہور جملہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ ایک اعلان ہے درس قرآن خواتین کے لیے 14 تاریخ کو 14 اگست ہفتے صبح 10 بجے درس ہے، تمام خواتین مسلم ان کو دعوت دی جاتی ہے.